राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 52 अनुसार 4 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर ढोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो बात यह है कि कोई भी बुरे आदमी को सह नहीं सहता। जो बुरा आदमी होता है उसको कोई नहीं सहता है। तो बुरा क्यों होता है? वो बुरा होता है स्वार्थ और अभिमान को लेकर। बुद्धि ठीक ठिकाना नहीं रहती, स्वार्थ के कारण से भूल जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नहीं रहता। ऐसे अभिमान के कारण से भी ऐसा होता है, तब बुराई करता है। एक इसमें मार्मिक बात है, लोगों में ये बैठी हुई बात है के बुराई करके बुरा बनता है। तुम तो वास्तव में बुरा होकर बुराई करता है। खास बात यह है, अपने को बुरा नहीं मानता तब तो बुराई करता नहीं। मानो चोर अपने को मान करके चोरी करता है और चोरी करने से चोर भाव दृढ़ हो जाता है। पहले विचार है मैं चोर हूं ही नहीं, चोरी नहीं करेगा। ये बारीक बात है, प्रतीत होता है बुराई करके बुरा बनता है। नहीं, अपने बुरा पहले मानता है फिर बुराई करता है, बुराई करते से बुराई दृढ़ हो जाती है अपने में, फिर बुराई करता है फिर बुरा अपने बनता चला जाता है। तो पहले मैं पर में बुराई आवे ही नहीं तो बुरा कोई नहीं करेगा। तो मैं बुरा नहीं हूं, एक बात। और संसार में कोई बुरा नहीं है, इसमें जरा तकलीफ होती है। मन पूरी बात बैठती नहीं कि बुरा भला सब है, संसार में बुरे भी हैं भले भी हैं, बुरा कोई नहीं है कैसे? तो बुरा कोई है नहीं, ये बात सच्ची है। खूब ध्यान दें आप, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। संसार में जितने जीव है ये सब के सब परमात्मा के अंश है। तो परमात्मा बुरा हो तो परमात्मा का अंश बुरा हो सकता है? परमात्मा बुरे नहीं तो परमात्मा का अंश बुरा कैसे है? इस वास्ते परमात्मा के हैं सब, इस वास्ते बुरा कोई नहीं है। तो फिर बुराई वो अपने आप को बुरा समझ बुराई करता है, इस वास्ते हमारे को बुरा दिखता है। तो बुराई उसमें भी आगंतुक है, हमारे में आगंतुक है। मानो बुराई आई हुई है, बुराई है नहीं। बुराई का आधार कुछ नहीं है, भलाई का आधार तो परमात्मा है, मानो देवी संपत्ति का आधार तो परमात्मा देव है, पर असुर संपत्ति का अधिकार क्या है आधार? असुर जो है असुरी संपत्ति, असुर का अर्थ अपने साधक संजय ने किया है, असुर नाम है प्राणों का। गता सुन अगता सुन से नान शोषंती पंडिता, गता सुन मानो जिसके प्राण चले गए और अगता सुन जिसके प्राण नहीं गए हैं, इन दोनों की पंडित चिंता नहीं करते। तो असु नाम प्राणों का है, केवल अपने प्राण पोषण ही पराण रहता है उसमें बुराई आ जाती है। मानो अपने खुद में बुराई नहीं है, शरीर की प्रधानता से बुराई आती है। प्रधानता शरीर की नहीं है, प्रधानता स्वयं की है। शरीर तो मिलता है बिछुड़ता है, आप स्वयं मिलते बिछुड़ते नहीं हो, आप है जो ही रहते हो। शरीर मिलता बिछुड़ता है, तो शरीर के मिलने बिछुड़ने में अब अगर शरीर की प्रधानता आप नहीं दोगे, अब बुराई कभी आएगी ही नहीं। क्या शरीर के साथ आप रहेंगे? दोनों बातें सुनो, क्या आप सदा शरीर के साथ रह सकते हैं और क्या सदा आपके साथ शरीर रह सकता है? तो सभी स्वीकार करेंगे ना, ना तो सदा आप शरीर के साथ रह सकते ना आपके साथ शरीर रह सकता। जैसे आप मकान में बैठे हैं तो मकान में बैठे सदा मकान हमारे साथ रह सकता, सदा मकान के साथ हम नहीं रह सकते। ऐसे शरीर के साथ आप रह नहीं सकते, शरीर के आप साथ रह नहीं सकते, आपके साथ शरीर नहीं रह सकता। ये मिलता है बिछुड़ता है, मिलता हुआ मानते हैं, ये बिछुड़ता ही है। मन तीन माने उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रति मानते है। मन तीन में उत्पत्ति और प्रलय मुख्य है, जो स्थिति मानते हैं वो स्थिति नहीं है। उत्पन्न होने के बाद विनाश की तरफ जो प्रवाह बहता है उसको स्थिति मानते हैं। ध्यान दें आप, बालक उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न होते ही नाश की तरफ जा रहा है, नाश की तरफ जा रहा है उसको स्थिति कहते हैं। ये स्थिति नहीं है, उस प्रवाह को स्थिति कहते हैं। थोड़ा ध्यान दें आप, आपका हमारा जो शरीर का जन्म हुआ है, वो जन्म से ही हम मरण की तरफ जा रहे हैं। एक दिन का बालक हुआ तो उसकी उम्र थी उसमें एक दिन कम हो गया ना, एक महीने का हुआ तो उम्र जितनी है जीना है उसमें एक महीना कम हो गया, एक वर्ष का हुआ तो एक वर्ष जीने में कम हो गया, तो जीने से मरने की तरफ जा रहा है। प्रति श्वास एक एक श्वास में नाश की तरफ जा रहा है, जो नाश की तरफ जा रहा है उसको कहते हैं स्थिति। स्थिति कहा है? और उत्पत्ति कहते हैं, वो उत्पत्ति भी नहीं है, वो बदलना ही है उत्पत्ति। जैसे बालक से जवान, जवान से बूढ़ा होता है, ऐसे बदलने का नाम ही उत्पत्ति है। एल भी ये था उससे उत्पन्न हो गया, तो उत्पन्न हो गया क्या? रेल बीजे नष्ट हो गया, फिर बाल नष्ट हो गया, फिर भगवान जवान किशोर, फिर जवान अवस्था नष्ट होगी, वृद्धावस्था नष्ट होगी, फिर शरीर नष्ट हो गया। तो नाश ही नाश में जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि ये नाशवान ही है, इसको नाशवान कहते हैं। जैसे धनी आदमी को धनवान कहते हैं, तो धन के कारण से धनवान है, बिना धन के धनवान है। धनवान होने से धनवान धन के कारण है, इस बात से संसार नाशवान है। तो इस पास क्या नाश ही नाश है? जयराम जी है उसने, नाशवान है। जैसे धनवान होता है ऐसे संसार नाशवान है, तो नाश नाश अभाव ही अभाव हो रहा है। इस बात से नाश तो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं। असत की सत्ता विद्यमान कैसे हो? ये नाशवान है तो इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। इसकी सत्ता है ये बात नहीं है। मैंने कई बार कहा है, फिर आज कह देता हूँ, नदी पर बहुत से सज्जन खड़े थे तो लोगों ने कहा कि नदी बह रही है, तो संत बोले नदी बह रही है ऐसे ये पुल पर भी आदमी बह रहे हैं। पुल से भी आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, पुल पर भी आदमी बह रहे हैं। ठीक है। और बोले ये पुल भी बह रहा है, बरसों से देखते हैं पुल तो यहाँ का यहाँ ये पुल कैसे बह रहा है कि पुल बह रहा है। तो कैसे कि जिस दिन बना था पुल उस दिन जितना नया था उतना आज नया है, कहते वो सब नया नहीं है तो बह रहा है ना। ये भी नाश की तरफ जा रहा है, ये पृथ्वी जल और ये आकाश और ये सूर्य और चंद्रमा जो कुछ देता सब जा रहा है, तो नाश तो विद्यते भवी नाशवान है। इसका भाव विद्यमान है, होना पूरा विद्यमान नहीं है, नहीं होना ही विद्यमान है इसमें। अरे घर में यह ना होना ही अभाव ही विद्यमान है। नाश तो विद्यते भाव असमा भाव है विद्यते सत्ता विद्यमान नहीं है, एक नाश हो रहा है। विद्यमान क्या है? ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत का अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, अभी है नहीं, कभी हो सकता नहीं, वो है ही है, है ही है। है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए। नाशवान हुआ नहीं हुआ ना, नाशवान धनवान गोमान ऐसे जो जिसका जिसे होता है धनवान होता है विद्वान होता है। विद्वान में शब्द दूसरा है परंतु धनवान है, ऐसे ऐसे गोमान है जैसे पृथ्वीवान है जैसे कोचवान है। ऐसे जो धनवान है इसका अर्थ क्या है कि धन है, धन के कारण से धनवान है। ऐसे संसार के पास क्या है कि नाश, इस वास नाशवान नाशवान सिवाय अभाव के कुछ नहीं है। अभाव में जा रहा है। आप जितने हम बैठे हैं ये पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे और अभी वर्तमान में भी नहीं में जा रहे हैं। आकर के बैठे उतनी उम्र अब नहीं है। मैं आकर बैठा उस समय उम्र थी, उतनी उम्र नहीं है। व्याख्यान मैंने शुरू किया उस समय जितनी उम्र थी उम्र नहीं है। तो नहीं था नहीं रहेगा, नहीं में जा रहा है निरंतर, तो ये है नहीं। इसको जो है माना जाता है ये गलती है। संसार नाशवान है पर संसार में परमात्मा है वो नाशवान नहीं। शरीर नाशवान है पर शरीर में आत्मा है वो नाशवान नहीं। शरीर और संसार एक है और संसार में परमात्मा उसमें आप जीवात्मा एक है। अविनाशी तत्व एक है, विनाशी तत्व एक है। अब विनाशी तत्व कहाँ है? ये तो विनाशी तत्व ही नहीं, तत्व तो अविनाशी है। तो संसार को सच्चा मान करके गलती करता है, ये गलती करता है। तो संसार क्या है? संसार तो एक बहता हुआ प्रवाह है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है ऐसे बहता हुआ प्रवाह है, नाश की तरफ जाता हुआ प्रवाह है। तो क्या करे कि सबके साथ सद्वर्ताव करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, इससे चाहो मत। संसार हमें निहाल करेगा, सुख देगा, आराम देगा, सहायता करेगा कि नहीं? संसार की सहायता करो, सुख दो, आराम दो, अपने अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो। कुछ भी ना हो सके तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, सब लोग सुखी हो जाए, कभी किसी को दुख न हो, सब शांति शांत से रहे, ये अपने बहते रहे सुखरु दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो, ये बड़ी भारी सेवा है। कोई गलती करता है तो बुरा होता है ना, गलती करता है बुरा होता है, जो पहले कहा ना बुरा कोई नहीं है, बुरा ही करता है, गलती करता है तो मन में सोचे गलती नहीं करता तो बड़ा अच्छा था, चुपचाप भीतर से ही ये गलती नहीं करता तो अच्छा था, ये सेवा हो गई, ये सेवा हो गई, सब सुखी हो जाए सेवा हो गई, सब नियोग हो जाए सेवा हो गई, सब भगवान के भक्त हो जाए सेवा हो गई, सब तत्व की हो जाए सेवा हो गई, किसी को कभी दुख ना हो सेवा हो गई, सच्चा ये भाव हो जाएगा तो आपके शरीर के द्वारा, आपके मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा, आपके पदार्थों के द्वारा, आपकी योग्यता के द्वारा, आपके पद अधिकार के द्वारा सेवा हो जाएगी। स्वभाव आपने सेवा करने का है तो सेवा हो जाएगी। तो ध्यान देना बात का, ये सेवा हो जाएगी आपके द्वारा। सेवा करते करते आप में मैं सेवक हूँ ये भाव दृढ़ हो जाएगा, मैं तो सेवक हूँ। वो सेवक भाव दृढ़ होकर के फिर सेवा करते रहेंगे तो सेवक भाव गौण हो जाएगा, सेवा मुख्य हो जाएगी, और सेवा मुख्य होने के बाद सेवी मुख हो जाएगा, और सेवी मुख होते ही सेवक बनेगा, अभिमान बढ़ जाएगा, और सेवक बनेगा अभिमान उठ के सेवा सेवी में लीन हो जाएगी और सेव्य ही रह जाएगा, इसको मुक्ति कहते हैं। इसका नाम मुक्ति, न सेवक रहा न सेवा रही, केवल सेव्य रहेगा, ये सेव्य रहेगा, ये गति होगी सेव्य की तरफ। अब संसार है ये क्या है, संसार है ये सेव्य है, किसी का जो संसार को सच्चा मानता है उनके लिए, और संसार को नहीं मानता ईश्वर को मानता है तो ईश्वर के ईश्वर रूप हो जाएगी, ईश्वर की सेवा हो जाएगी, जो बिंब मानता है तो बिंब की सेवा हो जाएगी। ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म, स्वरूप ब्रह्म है, तो बिंब में सेवा करनी अपने, संसार को सच्चा मानता है वो भी साधन कर सकता है, आत्मा को सच्चा मानता है वो भी सेवक साधन कर सकता है, और परमात्मा को सच्चा मानता है वो भी साधन कर सकता है। संसार को सच्चा मानता है तो मैं भाई आत्मा को, ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्म को मैं नहीं जानता, मैं तो संसार यही सच्चा है, तो इसमें सच्चा क्या है, संसार सच्चा है तो संसार की सेवा करना, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, सब क्या सुख सुख सुख सबकी सेवा करना। वो सेवा में करते करते सेवक भाव होगा, सेवक में सेवा भाव होगा, सेवा भाव हो सेव्य भाव जाएगा, संसार नहीं रहेगा, संसार रहेगा ही नहीं, क्योंकि संसार नाश हुआ नहीं है, नाश ये रहेगा कैसे, ये रहेगा कैसे, तो नाश हुआ है तो नाश अभावित तो है। ये संसार कब रहता है कि संसार हम चाहते हैं, सेवा नहीं सेवा लेना चाहते हैं तो संसार रहता है, सुख चाहते हैं आराम चाहते हैं तो संसार रहता है। एक और सिद्धांत की बात बता दें, जो संसार से सुख चाहता है उसको दुख भोगना पड़ेगा, ये नियम है, वो दुख से बच नहीं सकेगा कभी, और संसार से सेवा नहीं चाहता सेवा करता है उसमें दुख आएगा नहीं कभी। हमारे दो वचन आते हैं, सब जग ईश्वर रूप है, सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, और माम पेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नवंति महात्मा न संसिद्धिम परमांगता दुखालय, संसार दुखालय है। दुखालय जैसे भोजनालय, वस्त्रालय, पुस्तकालय। तो पुस्तकालय पुस्तक पुस्तक होती है, तो दुखालय है, दुख ही दुख है बोरा। और शब्द ईश्वर रूप है, तो बड़ा विरोध आ गया। ईश्वर दुखा दुख रूप नहीं होता है, दुखला ईश्वर रूप नहीं होता। तो क्या बात है कि सुख चाहो तो भयंकर दुख रूप है, और सेवा करो तो साक्षात परमा का स्वरूप है। इतनी बात। संसार से सुख चाहने वाला दुख से बच नहीं सकता, और संसार से सुख नहीं चाहता उसको दुख नजीक नहीं आता। ठीक है, बढ़िया बात ठीक बात है। संसार से सुख कैसे आए? अरे हम चाहे क्या, हमारे से वो चाहता है तो हम चाहते हैं। संसार से संसार चाहता हमारे से। माँ चाहती है बेटे से सुख, बेटा चाहता है माँ से सुख, बेटा चाहता है बाप से सुख, बाप चाहता है बेटे से सुख। स्त्री चाहती है पति से सुख, पति चाहता है जैसे तो स्त्री से सुख तो दुखी होंगे। संबंध हमारा सेवा करने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। तो सेवा है वो करते हैं, आदि अंत हो जाता है, सेवा समाप्त हो जाती है, सेव रूप हो जाती है। और सेवा लेना है तो सेवा मिलेगी नहीं, थोड़ी देर भ्रम पड़ जाएगी, सेवा भी कर दी ले ली, परंतु सेवा थोड़ी मिलेगी दुख ज्यादा मिलेगा। तो सेवा नहीं करेगा तो दुख होगा, थोड़ी करेगा तो सेवा दुख होगा, अगर ज्यादा करेगा तो दुख होगा, नहीं तो अभिमान होगा। मेरी सब सेवा करते हैं, अभिमान होगा, हम बड़े हो गए, जो अभिमान है उसका पतन होता है। संस्कृति मूल शूल प्रदाना सकल शोभदायक अभिमाना, तो सेवा करने से अभिमान हो जाएगा कि सेवा करने का अभिमान नहीं हो जाएगा। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवा करूंगा पति पति मोरे, ये अभिमान करना चाहिए। ये अभिमान ठीक है करेगी, सेवा कर सेवा बन के सेवा हो जाएगा। भगवान के साथ संबंध है वो ऐसा संबंध है कि वो भगवान बढ़ा देता है। भगवान के साथ बैर किया उनका कल्याण हुआ, प्रेम किया उनका कल्याण हुआ, फिर उदासीन रहे उनका नहीं हुआ। ऐसे संसार से मोह करता है पतन हुआ, संसार से चाहता है पतन हुआ, संसार को सच्चा मानता है अपने लिए मानता है पतन हुआ, और संसार के लिए अपन है अपने करो सेवा है जितनी सेवा ज्यादा नहीं, सुगमता से सरलता से है जितनी सेवा करो, समय सम्मति ऐसी दे दो, धन धन दे दो, भोजन भोजन दे दो, कपड़ा कपड़ा दे दो, कितना कितना सुगमता से दे सके, आप जितना निर्वाह कर लो अपना, उसके सिवाय अपनी नहीं है। भागवत माया यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वं ही देही नाम, जितने से अपने पेट भराई हो जाए, मानो अपना निर्वाह हो जाए, उतनी चीज अपनी है। जिससे अपना निर्वाह हो जाए उतनी चीज अपनी है। अधिकं यो अभिमन्येत, अधिक को जो अपना मानता है अभिमान करता है, कदा सुन वो सो रहे। अपने निर्वाह के सिवाय जो चीजों को अपने मानता है वो चोर है। चोर है नहीं, दंड पड़ेगा, दंड मर सके, दंड पड़ना चाहिए उसकी, दंड पड़ेगा। और बेईमानी बंधन भाई, ईमानदार मुक्ति है, इतनी तो बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। बेईमान किया तो शरीर को, संसार को, दुनिया को, इंद्रिया को, मन को, बुद्धि को अपना मान लिया, बेईमानी। अरे अपना नहीं मान कर गए और संसार का मान लिया तो कर्म योग, प्रकृति का मान लिया तो ज्ञान योग, भगवान का मान लिया तो भक्ति योग, अगर अपना मान लिया तो जन्म योग। चार बातें। शरीर संसार को संसार का मान लिया, अपना नहीं माना तो कर्म योग हो गया, और शरीर संसार प्रकृति मन बुद्धि इंद्रिय सब प्रकृति के हमारे नहीं है तो ज्ञान योग हो गया, और शरीर संसार मन बुद्धि इंद्रिया मैं पर ये भगवान का है तो भक्ति योग हो गया, और अपना मान लिया तो जन्म मरण योग, जन्म मरण जरूर। इतनी बात है। सब मर्जी आवे, जन्म लो, कर्म यो कर लो, चाहे ज्ञान यो कर लो, चाहे भक्ति यो कर लो, ऐसा जन्म यो जन्म हो जाएगा। अपना मन से जन्म मन होगा पीछे तो रह नहीं, अपने मन झूठी है रहे, इसमें रहेगी नहीं। अपना मन का जन्म मन रहेगा, रहेगा नहीं। और भगवान का संसार का मान तो ही रहेगा नहीं, प्रकृति का मान तो ही रहेगा नहीं, भगवान का मान तो ही रहेगा नहीं। परंतु अपना न मानने से मुक्ति हो जाएगी, तो कर्मयोग ज्ञान योग तो मुक्ति हो जाती है, और भगवान का मन भक्ति हो जाती है, कर्मयोग ज्ञान योग से मुक्ति होती है। तो संसार का मान लिया रहेगा नहीं, बंद कैसे रहा। शरीर अपना नहीं, मन बुद्धि अपने नहीं, इंद्रिय अपने नहीं, सच्ची बोत अहम अहम ये भी अपना नहीं है। अहम का जो साक्षी वो है, अहम अपना नहीं है बिल्कुल। कर्मयोग दृष्टि संसार का है, और ज्ञान योग दृष्टि प्रकृति का है, और भक्ति योग दृष्टि परमात्मा है। ऐसा अभिमान जाए नहीं बोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, मेरे तो गिर गई गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई मना फरसा दूसरा न कोई, मेरे भक्ति योग हो जाएगा, प्रकृति का मन ज्ञान योग हो जाएगा, संसार का मन ले भक्ति योग हो जाएगा, अपना मन जन्म योग हो जाएगा। इस तरह से ठाकुर जी का है, तो फिर ऐसे तो भोजन कैसे करेगा, कपड़ा कैसे पिएगा, दान करेगा, जल कैसे पिएगा, मकान में कैसे रहेगा, अन्न और जग और कपड़ा और मकान चार चीज खा रहे है, अन्न और जग कपड़ा और मकान चारों हम जी सकते हैं ना। तो अन्न और जग और कपड़ा और मकान ये अपना माने ना, अपना ना, अपना नहीं मानना, अपना नहीं मानना, अपने लिए भी नहीं मानना, अपने लिए भी नहीं है ये शरीर है ना, शरीर अपने लिए नहीं है, सेवा के लिए है। कर्मयोग से है, कर्मयोग से सेवा के लिए है, नहीं अपने लिए नहीं है। तो इनको अन्न जल वस्त्र ये देंगे, ये देना सेवा के लिए, ये नहीं देंगे तो सेवा किसने करेंगे। सेवा के लिए भोजन करना, सेवा के लिए जल पीना, सेवा करने के लिए वस्त्र पहनना, सेवा के लिए मकान बनना, सेवा के लिए, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे। कितना रहने से रह जाएगा, तो रहेगा तो नहीं रहेगा, नहीं किसी के मन में अपना मन तो रहेगा नहीं, संसार का मन तो रहेगा नहीं, प्रकृति का मन तो रहेगा नहीं, परमात्मा का मन तो रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं। अपना मन तो ये तो रहेगा नहीं, जन्म मन देगा कारण गुण संगो से सदा सत्योरी जन्म सो, गुणों का संग रहेगा वो संग जन्म मन देता रहेगा, आपका मन वह संग वो तो रहेगा नहीं, ये रहेगा तो ये तो नहीं रहेगा, ये जन्म मन दे देगा चला जाएगा। संसार किसी पर नहीं रहा अभी तक, नहीं रहा कभी, किसी के पास रहेगा नहीं, रह सकते ही नहीं, रहेगा तीनों बात, चारों बात, चारों बात क्या, पहले रहा नहीं, अभी रहता है नहीं, अभी रहता नहीं है, मानते हो आप रहता, रहता नहीं है, रहता तो फिर बालकपना कैसे जाता आपका, बालकपना जाता तो रेवड़ी कैसे जाती, या जवानी कैसे जाती, बूढ़ापना कैसे जाता, बूढ़ा कैसे जाता, मना कैसे जाता, ये सब जाते हैं, ये रहता नहीं है। अपना मानो तो संग रहेगा, आसक्ति रहेगी, अपने में आसक्ति रहेगी, वो जन्म मन देगी कारण गुण संगो से सदा सदी हो रही जन्म सो सत्व को ऊपर जाओगे, मध्य में अधिकता जन्म मर जाओगे, अपना नहीं मानो मन हो जाएगी। तो पहले अपने पास नहीं था और पीछे अपने पास नहीं रहेगा, और अपने पास अभी भी अपने से अलग हो रहा है, प्रति श्वास श्वास लेने में देरी लगती है, अलग अलग देरी नहीं लगती, अलग निरंतर अलग हो रहा है। तो पहले अपने साथ नहीं था, पीछे साथ नहीं रहेगा, अपने साथ में नहीं रहता तीन बात, और अपने साथ रह सकता है नहीं चौथी बात, चार बात एकदम। इस वास्ते से सेवा करनी है तो सेवा करनी है, ये अन्न बिना, जल बिना, कपड़े बिना, मकान बिना मर जाए तो सेवा किसे करेंगे। तो सेवा करने के लिए भोजन करना, उसके लिए जल पीना, उसके लिए कपड़ा, उसके लिए मकान, अपने लिए नहीं, अपने लिए जाओ तो परमात्मा का आपको ही चाहिए, ना आपके लिए अन्न चाहिए, ना आपके लिए जल चाहिए, ना आपके लिए वस्त्र चाहिए, ना आपके लिए मकान चाहिए, तो आपका नहीं अपने लिए भी नहीं है, संसार का है, संसार के लिए है। ऐसे कर्मयोग जैसे ऐसे बनता है, ज्ञान योग क्या है कि प्रकृति का है, प्रकृति को सौंप दिया, अपना लो गया, वो तो प्रकृति की सेवा करता है, प्रकृति का ही संसार की। तो ये लौकिक साधना है कर्मयोग, लौकिक साधना सेवा में लगा दिया सबका सब, मैं पर भी सेवा का ही है, ये परमात्मा के अंश है, ये संसार का ही अंश है। तो प्रकृति में ज्ञान योग में क्या होता है, ज्ञान योग में आप अलग हो जाता है, कर्म योग में तो सबको संसार में लगा देता है, और ज्ञान योग में क्या अपना अलग हो जाता है, ये लगे न लगे है मत मतलब नहीं, हम अलग इसे कोई सरोकार नहीं, प्रकृति और प्रकृति के कार्य से हमें कोई मतलब नहीं, ना मेरा है ना मेरे लिए है, अब कोई प्रयोजन नहीं, तटस्थ हो गए। और भक्ति योग में क्या, संसार अपना अपनी जैसी अपने कहलाती है, अपने आप को कहलाता, अपने कहलाती है वो भगवान की है, और अपने खुद कहलाती है वो भगवान का हूँ, मैं ही भगवान असल भगवान का। अब पंचायत अपने कुछ नहीं रही, भगवान जाने भगवान काम जाने, अंजल है भगवान का प्रसाद भाव है, तुम्हें निवेदित भोजन कर ही अब प्रभु प्रसाद पट भूषण धारे, भगवान के अर्पण कर भोजन कर लिया, भगवान के अर्पण करके जल पी लिया, भगवान के अर्पण कर कपड़ा पहन लिया, बस भगवान का प्रसाद लिया, भगवान के लिए भगवान की सेवा बढ़ जाए, इसके लिए अपने की परवाह नहीं है, भगवान की परवाह हो तो रखो, सेवा लड़ी हो तो रखो, न लेना तो हमें क्या मतलब, हमें शरीर क्या मतलब, जो नहीं रहेगा नहीं रह सकता, मुक्त में दुख पाओगे, जितना अपना करोगे दुख पाओगे, निर्मम निरहंकार शांति में निकल सकती, निर्मम निरहंकार होता है उस शांति को प्राप्त हो जाता है, ममता अंता करता है फंस जाता है। कर्म योग में यही बात, भक्ति योग में निर्मो निरहकार ज्ञान योग में अहंकार बलम धर्म काम परिगमुचे निर्मम शांत गलपति, फर्क इतना है ज्ञान योग में अहंकार को पैर छोड़ता है फिर उसके साथ ममता छूट जाती है, कर्म योग में भक्ति योग में ममता को पहले छोड़ता है फिर अहंता छूट जाती है, क्रम में फर्क है और कुछ, निर्मम निरहंकार सबको होना पड़ेगा, कर्मयोगी को निर्मम निरहंकार होना पड़ेगा, ज्ञान योगी को निर्मम निर्भर, भक्ति योगी को निर्मम निरहंकार, तो जनमान योगी अहंकार अपनी करनी पड़ेगी, तो अपनी करनी जनमान होगा, अपन मानना बेईमानी है, चाहे संसार की मान लो, चाहे प्रकृति की मान लो, चाहे भगवान की मान लो, संसार की स्थूल दृष्टि से तो संसार से मिली हुई चीज है संसार की मान लेना, और कारण की दृष्टि से प्रकृति की मान लेना, और मालिक की दृष्टि से भगवान की मान लेना, मालिक कौन है, किस प्रकृति का मालिक है, वो इसके संसार का मालिक है, अरे धातु क्या चीज है, प्रकृति है, यार है कहां से मिली संसार से, तो संसार की मान संसार से मिली हुई, संसार की मान के संसार के अर्पण कर दी, कर्म योग हो गया, अरे प्रकृति की मान कर हमने अलग हो गया, बस अब क्या होगा क्या नहीं, कौन आप हथगा, मैं तो वही नहीं, मेरा है ही नहीं, मेरे लिए है ही नहीं, सब हो जाएगी। और भक्ति क्या करता है, क्यों झंझट करे, क्यों तो दुनिया को दे, क्यों अपना अलग हो गए, भगवान को दे दे, मालिक वो है संसार का शरीर का सब मालिक, मालिक को दे दी, संसार भी भगवान का, मैं भी भगवान का, अब भगवान की मर्जी उसे करो मर्जी उसे, चाहे इधर आखे रास्ता है इधर रहिए कि सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जो विधि भगवान रखे उसमें आनंद, सुख आवे तो आनंद, दुख आवे तो आनंद, बाजार से चीज लेते हैं तो चीज को चक्कर देकर सुन कर लेते हैं, बट दवाई लेते हैं तो चक्कर नहीं यार, अरे वो उसी से वो देव उसी से वो बढ़िया है, ये सा ये देव दवाई दवाई तो दे दे वो अच्छी है, और बस तो खरीदे फल ले लो अच्छी आप देखो, ऐसे भगवान के विधान में राजी है, बैठी को कह काली दवाई दे दी, सफेद दवाई दो, हमें तो खड़ी दे दी मीठी देव, वहां नहीं सकता है, ये दुकानदार से लो, वैद्य तो दे दे वो अच्छी है, वो समझ दे दे वो अच्छी, हमने रंग देखना है, ढंग देखना है, स्वाद देखना है, न गंध देख रही है, हम क्या देख रहा है। वेद्य देगा इसलिए भगवान जिस भी देवे वो ठीक है। सुख देवे तो मौज, दुख देवे तो मौज, सीख देवे तो मौज, बैठी करे तो मौज, अमन ठीक है। उसको बैठी होता ही है तो भगवान की दृष्टि में वो बैठी कैसे होगा। सूर्यम सर्वभूतानाम भगवान मात्र प्राणियों के सूर्य है, वो तो हमारे ठीक ही करते है। इस बात भगवान के विश्वासी तो मानते ही ठीक होता है। हमारे हमें तो भगवान को याद करना और कोई काम हमारे है नहीं, कुछ काम है करना धरा बहुत ज्यादा है। करी करा भाई राम जी, मैं कुछ करता ना है, जो अपने करता मन बड़ी सुख मुझ अपने में बड़ी सुख करता हुआ करता धरता राम जी। अपने तो मौज करनी है, बच्चा होता है वो माँ जाने बाप जाने, अपने तो मौज है। वो तो जरूरत होती है माँ माँ कर देता है, माँ कहने से पानी मिलता है, माँ कहने से अन्न मिलता है, माँ कहने से मकान मिलता है, माँ कहने से कपड़ा मिलता है, माँ कहने से सब कुत्ता आ जाते, माँ गधा आ जाते, माँ कुत्ता कौआ आ जाते, माँ ऐसे ही रात ये रात नाम जब गए अपने सुख आवे दुख आवे कुछ भी आवे अपने क्या मतलब सुख दुख से। अपना तो माँ माँ माँ माँ माँ करना कैसी बढ़िया बात है। ये शुभ है भक्ति मालिक बढ़िया है, क्यों प्रकृति के मालिक भगवान, संसार के मालिक भगवान, मेरे मालिक भगवान। तो मालिक वो है, धातु चीज प्रकृति और वर्तमान संसार है। ये तीनों योगों में ऐसी बात है, ये कर्म योग और वो ज्ञान योग और वो भक्ति योग। ज्ञान योग कर्म है उसे मुक्ति होती है, भक्ति योग से भक्ति होती है। इससे ज्ञान होता है उसे प्रेम होता है। प्रेम सार चीज है सब में, ज्ञान में भी प्रेम है, कर्म योग में प्रेम है, भक्ति में भी प्रेम है। प्रेम असली चीज प्रेम है। देखो संसार में रुपयों की महिमा है, पर रुपयों की महिमा कब तक है, जब तक आप में लोभ है। लोभ आप में न हो तो रुपये कोई काम की नहीं। आप में लोभ बिल्कुल न हो तो रुपये उस काम का होगा। मोरों की थैली रख दो, कुत्ता पेशाब घर चला जाएगा। रुपया अच्छा लगता है लोभ में तो संसार अच्छा लगता है दोषों में, या भगवान अच्छा लगता है निर्दोषता में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो भगवान में भगवान अच्छे कब लगते हैं, प्रेम होने से। चाहे लोभ होने से रुपया अच्छा लगता है, ऐसे प्रेम होने से भगवान अच्छे लगते हैं। प्रेम नहीं तो भगवान अपने घरे रहो मौज करो, अपने क्या मतलब उससे। सरसा अच्छा लग रहा है दोष है, कहा वक्रोध लोभर मोहर मदर मसर ईशा पकड़, ये होने से सरसा अच्छा लगता है। ये नहीं तो सरसा अच्छा लगता ही नहीं। जिसके काम क्रोध लोभ मोह मद नहीं हो उसको सरसा अच्छा लगेगा, संसार दोषों से अच्छा लगता है। परमात्मा दोषों को त्याग से अच्छा लगता है। अब त्याग करके अपने स्वरूप में रहो, ज्ञान हो जाएगा, अपने स्वरूप भगवान लग जाए, भक्ति हो जाएगी। ज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय है बहु सब खेदा। मौज की बात होगी, आनंद की बात होगी। अपने कुछ करना है, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। मुंह तो दो बात है, दूसरे की चीज मान करके बेईमान दो बात है। ईमानदारी से मुंह तो जाते, ईमानदारी तो संसार का मान लो तो ईमानदारी, प्रकृति का मान लो तो ईमानदारी, भगवान का मान लो तो ईमानदारी, अपना मान लो तो बेईमानी। कैसी पोज की बात। योगास्त्रयो में उपयोगता धृणाम से योग दिशा, भागवत एकादश के 20वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं तीन योग है, कर्म योग भक्ति और ज्ञान योग। भक्ति योग ज्ञान कर्म ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग नो नो पायो नो पायो अन्य उपाय नहीं, तीन उपाय अन्य उपाय नहीं है। सब कह दिया उसे एक श्लोक में, ये कहा है कल्याण के लिए। अब कर्म योग से कल्याण करो, चाहे भक्ति योग से करो, चाहे ज्ञान योग से कर लो। न संसार का योग और धर्म होगा न कारण गुण संगो से सदस्य दी हो धर्म गुणों का संग है गुण से जी होने वो कारण है। गुण से असंग हुआ तो असंग इसका स्वरूप का है असंगो ही आए ये पुरुष असंग असंग हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी न परमात्मा को जब भक्ति हो जाएगी और असंग होकर के संसार की दे दी तो कर्म योग हो जाएगा छोड़कर अलग हो गया ज्ञान योग हो जाएगा और अपने ऊपर अपनी चीज और भगवान को दे दी किसी मौज की बात आपकी जो रुचि हो कर लो तीनों रास्ता कल्याण करने का है। ज्ञान आज चले तो अपने पर तटस्थ जाओ अपना शरीर है अपना मन नहीं अपनी बुद्धि नहीं अपनी इंद्रिया नहीं है और तो क्या अहम अहम ये भी अपना नहीं है असंग पुरुष है उसमें अहम कहां जो असंग पुरुष है उसमें अहम कहां है अहंग तो पापड़ा पकड़ भूमि रापोध लोभायु खग मनो बुद्धि अहंकार इति यमि बिन्ना प्रकृतिरस अपरेम अपरा प्रकृति अहंकार तो अपरा प्रकृति और जीव रूप प्रकृति परमात्मा परा प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृति जीव उस जीव ने संसार को धारण कर रखा है न तो भगवान की दृष्टि में संसार है न ज्ञानी की दृष्टि में संसार है जीव है ये तुम धारिये तो जगत जीव ने संसार को धारण कर रखा संसार है संसार है नहीं संसार हुआ नहीं है ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं संसार कहां से है परमात्मा परमात्मा है अपना प्रकृति ने संसार को धारण कर रखा है ये तुम धारिये थे जगत तो जगत धारण करता है अहम को पकड़ लेता है अहम को जगत कहां से शुरू होता है अहम शुरू होता है जगत शुरू हुआ मैंपन से अहमता से यहां से जगत शुरू होता है मैंपन छूटा संसार सब गया खत्म आधा छूटी है मैंपन नहीं मैंपन नहीं संसार नहीं रहेगा तो मैंपन को छोड़ दो ज्ञान हो जाएगा और मैंपन से सेवा कर दो तो मैंपन शुद्ध हो जाएगा और भगवान को दे दो तो भक्ति हो जाएगी अपना मन और धर्म हो जाएगा सीधी सीधी बात मैं सेवक हूँ सेवक हूँ तो सेवा करते करते सेवा रह जाएगी सेवा से भी रह जाएगा खत्म हो गया खत्म तो अहंकार को शुद्ध कर लो सेवा से शुद्ध हो जाता है शुद्ध होने पर मिट जाता है ये अशुद्ध हो तब तो यदि सत्ता है अशुद्ध होने पर सत्ता नहीं रहेगी सर्वथा शुद्ध होगा सत्ता नहीं रही पर अशुद्ध से ही सत्ता है क्योंकि सत्ता खुद की है नहीं जो अशुद्ध से सत्ता है शुद्ध होने पर सत्ता ही बढ़ जाएगी जो बोध होता है वो ज्ञान से होता है वो कर्मयोग से हो जाएगा शुद्ध होते ही अगर कर्मयोग छोड़ देता है मिटाई देता मिट ही जाएगा और भक्ति योग बदल देता है भगवान का हूं मैं तो अब भगवान चले अंजाए वो भगवान शुद्ध हो जाती है आग में कोयला रख तो चमक उठेगा ठीक नहीं रख तो चमक उठेगा पत्थर रख तो चमक उठेगा लकड़ी रख तो चमक उठेगी अग्नि में रख दो जैसे भगवान में जो रख दो भगवान हो जाएगा अलग भगवान कोयला हो जाएगा अंगार झगझगता अंगार लेकर जो लकीर खेसो वो लकीर जितनी अग्नि से अलग काली हो जाएगी कोयला खोलेगा जागते जाग कोयला हो जाएगा कोयला रख दो सबक उठेगा पत्थर रखो सबक उठेगा ऐसे भगवान में जो रख दो सब सबक उठेगा ऐसा अलग किया है कोयला काला हाथ काला हो जाए सब काला हो जाए काला भगवान ने रख दो कोयला हो नहीं उधरा सोमन साबन लगा है साबन से कोयले को दो है सोमन साबन लगा कोयला उजरा कोयला हो जाए उजरा सौ मन साबण लगाए साबण लगाए अग्नि में रख दो तो चमक ही उठेगा काला पड़ा दिखेगा जितना अग्नि से अलग हुआ तब काला हो जाएगा ऐसे ही भगवान से अलग हुआ काला हो गया ऐसे भगवान को दे दिया अपने आप को मेरी मेरे तो गिर गोपाल दूसरा कोई मेरा नहीं मैं नहीं बस भगवान ने दिया मौज हो गई मैं कहा है मैं तो भगवान का है मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं मेरा कौन है भगवान है और कोई नहीं मेरा ना मैं और किसी का ना मेरा कोई और है मैं भगवान का भगवान मेरे है बस ये अवतार ममता भगवान में लगा दो ध्यान जाओ तो अंत को बदल दो ऐसा अंत को छोड़ दो चाहे तो शुद्ध कर दो, तीनों का नित्य एक ही होगा। कर्म योग से शुद्ध हो जाएगा तो मिट जाएगा, ज्ञान योग ने छोड़ दिया तो मिट जाएगा, भक्ति योग बदल दिया तो मिट जाएगा। अभी शुद्ध काम शुभ मत कर लो, नतीजा एक होगा। भक्ति में एक विलक्षणता होगी, भक्ति में एक प्रेम उदय होगा, ज्ञान में बोध होगा, कर्मयोग में बोध होगा। ये सांख्य ही प्राप्त स्थान तद योग ही रूपी, सांख्य योग कर्म दोनों का फल तत्व ज्ञान है, और भगवान का प्रेम है भक्ति का। तत्व ज्ञान में प्रेम है, तत्व ज्ञान में भी प्रेम है। प्रेम नहीं होती ज्ञान क्या हुआ? अगर प्रेम नहीं है तो वो फिर बुद्ध है, वो जड़वा रहे हुए चित्र नहीं। ज्ञान है तो ज्ञान में प्रेम नहीं है तो प्रेम नहीं है, तब तो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान तो है संसार का, पर प्रेम नहीं है। तो ज्ञान में भी प्रेम है, भक्ति में भी प्रेम है, योग में भी प्रेम है, योग में प्रेम है। स्वे स्वे कर्म ही अभी रहता, अपने कर्म में प्रेम है, वो संसार की सेवा में प्रेम है। ज्ञान योग का अपने स्वरूप में प्रेम है, भक्ति योग का भगवान में प्रेम है। प्रेम चीज है, प्रेम आत्म नहीं इच्छते, आत्मा में प्रेम है। आत्मा प्रेम बताना तो अहम भाई ममता में प्रेम नहीं होगा, इसका बर्ताव होगा अपन में प्रेम नहीं होगा। इसमें प्रेम को तो मोह कहते, अहंता में ममता में जो प्रेम है इसको मोह, नाशवान ने जो खिंचावे मोह है, अविनाश में खिंचाव है, यह भक्ति है क्या? तो ज्ञान है, अपने स्वरूप में खिंचाव है, प्रेम है, वो प्रेम कहलाता है। और भगवान में ऐसी प्रेम तो संसार में प्रेम करना मोह, मोह जन्म मरण देगा, मोह करो ये रहेगा चीज, तो मोह तो छूटेगा नहीं, चीज बचेगी नहीं, चीज बचेगी नहीं। मोह कर लो रे, ममता कर लो, हाथ कुछ लगेगा नहीं, दुख पाते रहेंगे, तो छोड़ दो मोह, छोड़ दो, त्याग कर दो, चाहे भगवान को दे दो। बात कैसी बढ़िया बात है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सुशांति बनी हो जाती, एकदम बात पक्की सच्ची सिद्धांत। आपको अच्छा लगे वो कर लो, अलग अलग हो गए प्राणी, सीना वेचे त्याज कुटल नाना पद दुषाम न राम को गम्य स्तव से पैसा मर न वही वह प्रापणी परमात्मा है, चेतन तत्व है, कबाब की जिसे मर्जी हो तुझ कर अच्छा लगे। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति हो, अब ऐसा बताओ कोई, अब शंका हो तो बताओ, कोई शंका नहीं हो संदेह है तो पूछो। तीन चीजें हैं, भगवान का प्रेम और तत्व ज्ञान और भगवान के दर्शन, इन तीनों में क्या विभाग है? क्या भेद पहले है? पहले है, जैसे हम यहाँ आना चाहे तो दरवाजे से आएगा, इस दरवाजे जाएगा, इस दरवाजे जाएगा, भेद है या भेद नहीं है? दरवाजे तक भेद है, दरवाजे तक भेद है, दर्शन में प्रेम में ज्ञान में दरवाजे तक, आगे भेद नहीं। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़िया की धुरे एक ही ठोर, तेरे लव्य भक्ति एक जी। लक्ष्य बनाने में जो है ना, मतलब तीनों का निर्णय नहीं हो पाता, अब कोई तीनों ही चीजें चाहे तब तो ठीक है, तीनों किया करो, अपने मिल जाए तो सेवा करो या भगवान का नाम का नाम जप करो, और ऐसे है अपने अलग रहो, हर समय बाहर अलग रहो, हम तो अलग है, शाम जाए तो सेवा कर दो, भगवान का नाम जब चिंतन कर दो, और अलग बैठे चुपचाप बैठ लो, तीनों हो जाएगा। तीनों चीजें नहीं है, दोस्त तो किसी को नीचा समझो तो उपेक्षा करो, उदासी रहो, निंदा करो तो है, तीनों ही हो जाएगी। जब कोई शाम काम न काम पड़े तो सेवा कर दो, सेवा ढूंढो मत, सेवा जाओ मत, कहीं वहां सेवा करेंगे वो ढूंढेंगे, उसने साम्राज्य सेवा कर दी, और नहीं तो निर्विकल बैठे मौत भरे हो, और भगवान याद आ गया, भक्तों की चीजें भगवान को याद कर लो। जी साधक जो है श्रेष्ठ तो समझता है प्रेम को, लेकिन वो तत्व ज्ञान भेद नहीं कर पा रहा है, वो भेद की जरूरत नहीं है, आपके मन भगवान का चिंतन करो भाग जाएगा, भगवान के चिंतन करने से भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों देते हैं, दे देंगे। तेषाम सतत युक्ता नाम भरताम प्रीति पूर्व ददामी बुद्धि योग तुम दुर्गे बुद्धि योग बुद्धि योग कर्म योग और तेषा में अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाश यहाँ आत्मभ्यास ज्ञान दिव्य भाष्यता अज्ञान मैं दूर करो मैं देख दू ज्ञान भगवान भजन करो ज्ञान दे दे कम योग दे देंगे आपको पता ही नहीं देगा दे देंगे आपको पता ही नहीं गया ज्ञान योग आ गया कर्म योग आ गया क्या पता ही नहीं सबरी मिली भगवान से तो भगवान ने कहा सबरी तो कहती है महाराज अधम अति अधम अधम अति नारी तेन मैं मति मंद जवारी पता ही नहीं क्या ज्ञान होता है क्या भक्ति होती है वो तो संतो सेवा करती है और मतग्री ने कह दिया भगवान की प्रति समझती इसमें कहते मैं किस भी सेवा पर आप कैसे सेवा करो अधम जाति में अनिश भति अधिपा बुद्धि निराकार सागर एक ही है निराकार सागर दो नहीं है भक्ति ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा उभय भवसंभव खेदा दो नहीं है यहाँ जड़ है ये निराकार है द्वंद होता हो तो नाम जबर कीर्तन करो सबके लिए बढ़िया नाम जबर कीर्तन करते करते आपका अगर ज्ञान योग में भाव है तो आपको बोध हो जाएगा और भगवान भाव तो भक्ति हो जाएगी नाम जबर कीर्तन तत्परता से करते रहो पर इनमें संतोष मत करो कीर्तन में शांति और संतोष मत करो भजन में शांति मिलती है संतोष मत करो मानो संसार का भोग मत भोगो ऐसे ज्ञान का अथवा भक्ति का भी भोग मत करो जब भोग करो तो अटक जाओगे जब कीर्तन में सुख ले लोगे तो उसमें अटक जाओगे फिर सुख ऐसा रहेगा नहीं सुख खर्च हो जाएगा अरे पूंजी खर्च करोगे तो जमा कैसे हो गई भजन क्यों जाओ ये भजन सबके लिए बढ़िया है ज्ञान योगी कर्म योगी भक्ति योगी भक्ति योगी खास चीज है आप भगवान के चिंतन में भजन में भक्तों के चरित्रों में इसमें लग जाओ और जो शांति मिले उसमें संतोष मत करो नहीं संतोष करोगे तो कई दिन उलझे रहोगे कई दिन उलझोगे ज्ञान योग में भक्ति योग में भी कर्म योग में भी जो शांति मिलती है उसका उपभोग करोगे तो कई दिन अटके रहोगे वहां यार उपभोग नहीं करो जल्द चल जाओ उसे भोगी का कल्याण नहीं होता योगी का कल्याण होता है भोगी का कल्याण नहीं होता ज्ञान का भी भोग होता है प्रेम का भी भोग होता है योग का भी भोग होता है ऐसा है कि लक्ष्य पर दृष्टि रहने से साधन सुते होता है लेकिन लक्ष्य पर दृष्टि न रहने से वो करना पड़ता है तो लक्ष्य क्या है परमात्मा है तीनों स्थिति है तो उसमें जो एक मुख्य मान लो चाहे दर्शन मुख्य मान लो चाहे बोध मुख्य मान लो तो भेद है ही नहीं भेद नहीं है आप जप कीर्तन चिंतन भगवान का मुख रखो फिर आप जिधर हो उधर आप साफ सह जाओगे भगवान का जप ध्यान ही तो रखते है उसे शांति मिले वो नहीं संतोष नहीं आदमी धन में संतोष करता है तो लोभ आगे बढ़ता है धन नहीं बढ़ता तो इसमें तो पतन की तरफ जाता है उसमें लोभ नहीं करता है उसे सुख नहीं लेता है जब करता है तो तब तो ज्ञान की तरफ और भक्ति की तरफ बढ़ता है तो पहले तो मुख्य तो भगवान का चिंतन जब ये भगवान की भूल ही ना हो बस यही सुख दे रहा है जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय भगवान का चरित्र ये पढ़ते रहो संतोष मत करो हो गया ठीक हो जाएगा आप साफ हो जाएगा लक्ष्य तो है परमात्मा लक्ष्य दो है एक तो संसार से छूट जाऊं एक परमात्मा प्राप्त हो जाऊं दो है संसार से छूट जाऊं आप से छूट जाऊं ये लक्ष्य है तो परमात्मा प्राप्त हो जाऊं अब परमात्मा तत्व ज्ञान हो जाए प्रेम हो जाए क्या हो जाए जो हो जाएगा संसार क्या पता है इनमें से छूट जाऊं तो दुख संयोग वियोग इसलिए योग कहा, दुख के संयोग से वियोग और नाम योग, और समतम योग से दो योग कहा गीता, दुख संयोग वियोग। तो संसार से छोड़ी धर्म ने संसार से ये राग द्वेष ऐसे छोड़ जाऊ, ये राग द्वेष है ये बंद करना है, हर शोक राग द्वेष ये बंद क्या छोटे, ये थपेड़ा दो रे, कभी राग और कभी द्वेष, कभी सुख और कभी दुख, और कभी आयाम और कभी दुख विक्षेप, और कभी आदर कभी निरादर, कभी प्रशंसा कभी निंदा, ये थप्पड़ लगती है, ये थप्पड़ हमें सह सकते, ये नहीं सह सकते, फिर ठीक हो जाएगा, फिर जो है जो हो जाएगा, आप ज्ञान के दिया ज्ञान हो जाएगा, भक्ति के तो भक्ति हो जाएगी, अरे भक्ति आपको अच्छी लगती है तो फिर भक्ति करो, तो ज्ञान योग भगवान दे देंगे, ज्ञान योग में चलने वाले को भक्ति हो जाए नियम नहीं है, और भक्ति योग में चलने वाले को ज्ञान हो जाए नियम है। सबरी से भगवान ने कहा मम दर्शन पर फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप, सहज रूप बोध हो जाएगा, बम दर्शन फल परम अनुपा के जीव पाव निज सहज स्वरूप, जो सहज स्वरूप है प्राप्त हो जाएगी भक्ति से, एक भक्ति में लग जाओ, एक भक्ति में लग जाओ, भक्ति हो जाएगी, ज्ञान भी हो जाएगा, बोध भी हो जाएगा, योग भी जैसा हो जाएगा, क्योंकि तो सबके मालिक तो भगवान है ना, प्रकृति के संसार के मालिक तो भगवान है, संसार की सेवा करो कर्मयोग, प्रकृति से अलग जाओ ज्ञान योग, भगवान लोग जो भक्ति हो, मालिक भगवान है प्रकृति के पुरुष के, इस बार भगवान में ले जाओ सब हो जाएगा, अरे जिस समय ज्ञान ठीक दी गए तो उसे शांत हो जाओ। देखो साधक का स्वभाव अलग अलग होता है, आप जैसी प्रकृति है ना, ऐसी प्रकृति के लगे ज्ञान की बात करो तो प्रेम पैदा होगा, अरे प्रेम की चर्चा करो तो ज्ञान होगा, ये साहब जिस प्रकृति के लिए है, ज्ञान के ठीक तत्व ज्ञान एक सच्चिदानंद घन है, ऐसे चिर रहो तो फिर प्रेम होगा, भगवान मीठे लगेंगे, अरे भगवान मीठे लगेंगे तो एक तत्व स्थिति हो जाएगी, भक्ति ज्ञान के, ज्ञान की भक्ति का पोषण हो जाएगा, भक्ति की मुख्यता होनी पड़े, सब ठीक हो जाएगा, कर्मयोग ज्ञान योग सब आ जाएगा, और ज्ञान योग में ज्ञान योग और कर्म योग आ जाएगा, तो भक्ति की रुचि होगी भीतर में, संस्कार अगर भक्ति के हैं तो ज्ञान में संतोष नहीं हुआ, भक्ति के संस्कार हुआ था ज्ञान में संतोष नहीं हुआ, तब तो ज्ञान हो गया ही परमात्मा है, संतोष नहीं हुआ, ज्ञान में संतोष नहीं हुआ, संतोष नहीं भक्ति आ जाएगी, भक्ति के संस्कार होते हैं ना भीतर, वो ज्ञान में संतोष नहीं होता, ज्ञान है मोक्ष मुक्ति हो नौन सी खारी लागे, मुक्ति में नम नम नम नम खारी आपकी भक्ति अच्छी लगती है और श्रेष्ठ भी समझता हूँ, लेकिन पहले ये रहता है कि द्वंद्व से कैसे छूटूं, राग द्वेष से कैसे छूटूं, यही बात रहती है, दावत ये तो छोड़ो मत आप छूट जाएगा, छोड़ने में अभिमान होता है, छूटने में अभिमान नहीं होता, छूट जाएगा, आप भगवान के ले जाओ छूट जाएगा, छूटने में अभिमान नहीं होता, छोड़ने में अभिमान होता है, छोड़ो मत, आप ही छूट जाएगा, देखो आप चाहे माने चाहे न माने, मैं जो विचार वो कहता हूँ कि आपके छूट गया है संसार, पहले जैसा संसार चिपकता था वैसा नहीं चिपका अभी, आप एक दो साल पहले वृत्ति देखो राज देखो तो कम हुआ, अर्थ मिटेगा ही, जो कम होती वो मिटने वाली होती है, मिटने वाली नहीं थी, वो कम नहीं होती, तो मिटना मिट रही है, तो अब जितनी व्याकुलता आती वो भी जल्दी उसे चढ़ोगे, जितना शुक्ल होगे उतना देरी लगेगी, देख व्याकुलता बढ़ती चली जाएगी तो उसे बढ़ जाओगे, वो व्याकुलता ज्ञान में संतोष नहीं होने देती, ये व्याकुलता बोध हो जाए, बोध में संतोष नहीं होगा, जब बोध में संतोष मुक्ति में कोई कम नहीं आवे, बोध होने पर मुक्ति में कोई संदेह नहीं, क्रिया छूटे, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, पदार्थों में लोभ करने की रुचि कम हो जाएगी तो प्रकृति का संबंध विच्छेद होता है, न क्रिया से लगे नहीं पदार्थ से लगे नहीं, तो समझे प्रकृति से ऊंचे उठ गए। प्रकृति का कार्य है क्रिया और पदार्थ, इनमें खिंचाव है तो प्रकृति का भी आप दबाव है। न क्रिया अच्छी लगती है न पदार्थ अच्छे लगते है, भगवान अच्छे लगते है, ठीक जाएगा तो ये छूट जाएंगे। आपको पता ही नहीं, सबरी को पता ही नहीं था। भगवान कहते हैं सावधान भक्ति कहो तो ही पाए, सावधान सुनो जो धर्मन माई, या फिर सकल प्रकार भक्ति दृढ़ हो रहे, सब प्रकार भक्त दृढ़ है तेरे दृढ़ है धर्मन माई, भक्ति के प्रकार लोग नहीं जानते थे। प्रेम प्रेम सबसे बड़े प्रेम, सबसे बढ़िया प्रेम है। ज्ञान में भी प्रेम है, स्वरूप में प्रेम निश्चित कैसे रहेगा। कर्म योग में भी योग में प्रेम है, प्रेम सबसे बढ़िया है। ऐसे संसार में खिंचाव ये सब घटिया, संसार में खिंचाव घटिया और भगवान में खिंचाव बढ़िया, इतनी बात है खास। चेतन तत्व की तरफ खिंचाव है ये तो है बढ़िया, और जड़ तो नाशवान रूप हिसाब है ये घटिया खास। क्रिया और पदार्थ में खिंचाव ये घटिया, बहुत पतन करने वाला घटिया, कितना नष्ट करने वाला। और परमात्मा चाहे सगुण में हो चाहे निर्गुण में हो, उस खिंचाव ही बढ़िया। सगुण में हो चाहे निर्गुण में हो, साकार में हो चाहे निराकार में हो, चेतन तत्व की तरफ हो वो बढ़िया, नाशवान की तरफ बड़ी घटिया, सबसे बड़ी पतन करने वाला। और आयु साधन करने वाला वो होगा ऐसा, उसको संतोष नहीं होगा, संतोष नहीं होगा परंतु होगा उसकी स्थिति अच्छी होगी, उस खुद को पता नहीं लगेगा। तो लक्ष्य महाराज जी हमारा यही हुआ कि संसार की तरफ खिंचाव ना रहे, परमात्मा की तरफ खिंचाव हो जाए, बस इतनी बात है। भगवान ने दोनों को सूचना शोक से निषेध किया है, साधक के लिए भी मां सूचक, सिद्ध के लिए भी मां सूचक है।